पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमः न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। संतों के शरण होना संत बन जानो, संतों की सेवा ही यही है। संतों की असली सेवा जो संत बन जाए। देखो संसार में कोई ऐसा नहीं है जो अपने समान बनावे। एक संत ही ऐसे है जो अपने समान बनाने में राजी है, ये राजी है। दूसरा समान बनने में राजी नहीं है, समान बनना कोई चाहे तो पद देंगे। और संत बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि संतों की संपत्ति सीमित, उन्हें के पास में संपत्ति सीमित नहीं है, दूसरों के पास सीमित है। तो बड़े बड़ी उसका असीम सम्मति आनंद हो जाए, सभी प्रसन्न हो जाए। इस बात संत तो दूसरा संत बना तो उसमें राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ी बात मेरी अब एक संतों में ही और जगह नहीं मिलेगी, और जगह यह बात नहीं मिलेगी। कोई हो तो संत ही है भाई, जिसमें वैसी बात मिलती है वो भी संत ही है। अपने समाज कौन बनाना चाहे भाई, हेतु रहित जग जु उपकारी तुम तुम्हार सेवक। हेतु रहित बिना हेतु बिना मतलब के बिना स्वार्थ के हित करने वाले भगवान है, भगवान के सेवक है। और कोई है नहीं, कहाँ जाओगे, किसको पूछोगे, है नहीं। स्वार्थ में तो सकल जग माई, सकल जग माई सुर नर मुने, बिल्कुल है ही नहीं। स्वार्थ मेरे शर्मा जो सुंदर मुनि सबके सबो देव लोग सब अपन मतलब ही है। हेतु रहित जग जुगारी तुम तुम्हार सेवक। भगवान को मिल जाए भगवान हो जाए तो सुगा, संत और संत हो जाए तो साथ, वे सदा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसका उद्योग रहता है कि सब लोग संत बन जाए, सब महात्मा बन जाए, सबका दूर दूर हो जाए, सब से बन जाए। अरे संसार में कोई नहीं, संसार में कोई नहीं, संसार ऊंचे उठे हुए। संसार सब तो बरोबर के देख करके नाराज हुए, राजी नहीं होते। और संत महात्मा राजी होते। संतों की सेवा भी यही, संतों को खुश करना हो, सेवा करना हो तो संत बनो, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। जितना कोई साधु बनता है तत्परता में लगता है उसको देख कर राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंद आनंदी आनंद है, होते आनंदी आनंद के सिवाय कुछ चीज है ही नहीं। परम आनंद है, परम आनंद, परम सुख। सुख के सामने दुख है जोड़ेगा, आनंद के सामने जोड़े नहीं। शुक्र दुख दो है, दुख दुख शुक्र जोड़ो है, नफो नुकसान ठीक और बैठी अनुकूल प्रतिकूल द्वंद्व है, द्वंद्व है। द्वंद्व विमुखता सुख दुख संगे, सुख संगे द्वंद्व से रहित होते हैं। अमूढ़ पद अविनाशी पद प्राप्त होते हैं। नुकसान द्वंद्व नहीं रहता, निर्द्वंद ही माँ बाबू सुखा सुनते विमुखता सुख दुख संगे, दोनों से रहित हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया बात है। ये अवसर असली मौका है भाई, मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म कैसे मिल सकते है, और जन्म में नहीं मिलेगा। उदार हृदय, उदार हृदय, एकदम हृदय उदार होगा, भीतर से उदार। इस वास्ते उनके संग करो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनके पास में रहो, सबसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए। संतों को मिलनो अमोघ है। हाँ, विश्व नहीं जाए, दूर वो अगम्य अमोघ, तीन वाली है, दूर वो अगम्य अमोघ। दुर्लभ, पहले मिलना मुश्किल है, संत मिलना मुश्किल, दुर्लभ है, अगम्य है, पहचान नहीं आती। परंतु अमोघ है, संग अमोघ होता है, मैंने आप पहचानो तो नहीं पहचानो तो पहचानो और आदर करो और अनुसार करो तो बहुत जल्दी लाभ होता है। बिना पहचान भाव ही होता है, बिना पहचान भी कोई लाभ हुए जिको पहचान जिका न हुए, पहचान ज्यादा लाभ हुए, कम ज्यादा हुए। हाँ, संता का लाभ नहीं तो दूसरा में मिलने से फायदे नुकसान है। जितना पहचान है, जितना अनुयायी बने, उतना लाभ ज्यादा होता है। तो संता का मिलने को असली लाभ कहीं है, और लाभ संत बन जाओ, संत परमात्मा की प्राप्ति, माता की प्राप्ति। तो जब मैं परमात्मा की प्राप्ति कम ज्यादा होगी ना, कम ज्यादा होती है वो एक ही होती है, उसमें भेद बना है, भेद बना है, श्रवण भेद बना है, निर्गुण भेद बना है, निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अखंड रस होता है, फिर प्रेम रस, आनंद रस होता है, परंतु मुक्ति में कल्याण में कोई भेद नहीं है। आनंद विशेष है, प्रेमी भक्तों का आनंद विशेष है, प्रत्येक वर्धमान प्रेम होता है, स्नेह वर्ध बढ़ना होता है, स्नेह उसमें द्वैत और अद्वैत दोनों होते हैं। जो संत ने तो कोई पहचान नहीं सके, पर संत तो भी ना अगले ने पहचान लेवे ना। संत के सभी भगवान है, वासुदेव सर्वम। वो तो बाकी दृष्टि में वासुदेव बन गयो, सत्य संकल्प हुए, बेड़ो तो बेड़ो पार हो गयो, बेड़ो पार हो गयो, पकड़ छोड़े वो नहीं, बात तो आज मुश्किल है। अगर वो पकड़ छोड़ दे तो निहाल हो जाए, अपने पकड़ छोड़ दे तो निहाल हो जाए, पकड़ जबरदस्ती नहीं करे। पकड़ छोड़ाने के लिए संत महात्मा कदम जबरदस्ती नहीं करे, डाकू है चोर में करे, डाकू है चोर करे, महापुरुषा दर्शन सो बा पकड़े ढीली पड़े, ढीली पड़े टूट जाए, परंतु जबरदस्ती मान जाते क्या करे, वो जबरदस्ती करे। आज सुबह बताया था ना, आज सुबह बताया था ना, बांस होता है, बांस वो चंद्र नहीं बनता, बांस होता है चंद्र के पास में रहे, चंद्र सूख जाए, सूखने लगे तो चंद्र नहीं बनता। अति ऊंचो आप है अगन, परम पोलता माँ है, अंतर गांठा बुद्धि की दाते बेले ना है। ऐसे ऊंचो अपने मन में, वर्ण में ऊंचो, आश्रम में ऊंचो, विद्या में ऊंचो, गुणों में ऊंचो, धन में ऊंचो, ऐसा अपने आप पकड़ लेते हैं। वे पकड़े देने के कारण से जीत देते हैं, नहीं तो संत मिलने में जीते क्यों रहे। अगर अपनी पकड़ न रखे याद हो जाए, छान करके पकड़ सकते है, पकड़ सकते बनते नहीं जाते है। महात्मा की तरफ से ना है ही नहीं, परमात्मा की तरफ ना है ही नहीं, सबके कल्याण की बात है। अगर वे अपनी पकड़ छोड़ दे क्या फायदा भयो। आज एक भाई ने पूछा कि शांति नहीं है, तो भाई वो यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, ये पकड़ लेने से अशांति होती है, फायदा कुछ है ही नहीं। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, होना जो होगा। अब असाओ जो बुझा नहीं चाहो वैसे बुझा, ऐसा नहीं होगा नहीं चाहो तो नहीं होगा, होने वाला तो होना होकर रहेगा, केवल नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं है किंचित मात्र। ये जो मन में है कि हो जाए हमें ऐसे होना चाहिए, उसमें फायदा कोई नहीं। नुकसान सबसे बड़ा, फायदा कोई सही नहीं, छोड़ देने हाल हो गया। आप पूछो कोई फायदा बताओ, फायदा एक शंका करो। हम चाहते हैं धन मिल जाए तो मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाए वाह वाह मिल जाए, मान बढ़ाई हो जाए, संसार मान नाम हो जाए, हो जाएगा। चाहना लघुपति कौन कम कौन कह क्यों रहे क्यों रहे, लघुपति करोड़पति बने सभी। चाहना से मिलता कुछ नहीं, नुकसान सब तरह का, सब तरह का नुकसान, फायदा कोई सही नहीं। आज की बात है, ऐसा ना नहीं रखना सब फायदा। साधना छोड़ते ही आदमी मामूली नहीं रहता, वो मामूली छोटा रहता साधना से। चाह गई चिंता मती मनवा भी बनवा के कसूर चाहिए सो सहन पति सा। सीधी शादी बात है, क्यों चाह करे बोलो। इतने आदमी आप सुनते हो, चाह न रखने से फायदा बताओ आप। छोड़ो फायदा बता नहीं सकते और छोड़ सकते नहीं। चाहना मेरे तक बिल्कुल न, केवल फंसाने वाले किसी स्वयं में कुछ भी चाहना नहीं रखे, अच्छा पद प्राप्त हो जाए, भक्ति में और ज्ञान में भी भेद रहता है तो भावना का भेद रहता है। भावना को छोड़ दे तो ज्ञान है, भक्ति सब आ जाए, आप ही आ जा बिना बुलाए। अनिच्छित आवे बनी आई, बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाते, बड़ा आनंद इच्छा से है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू सा करके भ्रष्ट है, जैसे भ्रष्ट के सार सूरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था। ये सहन होती बीच, ये सहन न होती तू तो केवल ब्रह्म था। ज्ञान और भक्ति में भावना कहीं भेद रहे, भावना भक्ति वही भावना में ज्ञान हूँ जो है ज्ञान ठीक है बस सही है, चाहना रखे ही नहीं अप भगवान के भेद है ही नहीं, वो रखे सभी भूमि गोपाल के कमी कहू की न है, भाग है जो भरक भटकत फिर सुख सा करी अपनी भावना से कर दिया, भावना ने अपनी छोड़ दे निहाल। भगवान की तरफ से सभा आनंद आता ही रहेगा, हरदम पूर्णता हरदम आ जाएगी, वो भक्ति बिना इच्छा आ जाएगी, खुला छोड़ दे कोई इच्छा नहीं करे तो ज्ञान भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ साहब, पर भगवान सुन तो कहते है कपना है उपासना है ठीक नहीं है, तो रीता रखिए, रीता रहने के सिवाय कुछ नहीं, पर वो पकड़ होती है। संसार का आदमी क्यों नहीं उद्धार होता, पकड़ रहती है मन में, मानने से बधाई मिल जावे, सत्कार मिल जावे, आदर मिल जावे, पुत्र मिल जावे, धन मिल जावे, मिल जावे, माल नहीं मिल गया खुश विचार करे तो चाहना छूट जाए, चाहना फायदा कोई सही नहीं, कोई सही फायदा हो तो फायदा कोई नहीं। चाह गई चिंता में थी मनवा पेपर वाला, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशा बात सो बस आनंद जाए। इतनी सारी इतनी बात है, चारों को ही है दोष, एक असा पद असा, कुछ चाहिए नहीं हमारे, कुछ नहीं चाहिए। शेर जी ने कहा था, शेर जी मंत्र बताए वो याद है, अरंग बड़े स्वाहा जो प्राइवेट मंत्र है, अरे बंशवा शेर जी ने कहा कैसे जब नित्यक्रम करना हो तो बाहर खड़ा रह करके सो जब चाहना कोई नहीं करे, कुछ चाहना नहीं करे, कुछ चाहना नहीं करे, जो करिए बार को बार साल काम करे बंद, तो कुछ नहीं चाहे, अपने कुछ नहीं चाहे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान में लगाएगी बस, कुछ नहीं चाहिए हमारे, कुछ नहीं चाहिए। बोल क्या चाहता है, तीन बार बोलो शरीर गया, बोल क्या चाहता है, कुछ नहीं, बोल क्या चाहता है, कुछ नहीं, बोल प्रसव करना है, तो कुछ अभी अभी फिर बोल क्या चाहता है, कुछ नहीं, फिर चाहता है कुछ नहीं, बोल चाहता क्या, कुछ नहीं चाहता, बैठे हम गाँव जाना है, वह काम करना है, चलो ये करो करो, पहले चलो पहले खत्म कर दो सब, अब करो कुछ नहीं, आज मर जाए अभी तो हमारे कुछ नहीं करना है, किसी से मिलना है नहीं, कुछ करना है, सब काम समाप्त किए हरदम, काम पूछे वो बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, कुछ बाकी है नहीं। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ प्रभु चाह करके भ्रष्ट है, कुछ नहीं चाहना है, चाहना है बहुत से मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, दुख मिट जाए, सब सदा के लिए दुख मिट जाए, एक चाहना छोड़े तो सदा के लिए सुख मिल जाए, हरदम के लिए सुख, कोई चाहना नहीं हमारे, ना जीने की चाहना है, मरने की चाहना, नहीं जाने की चाहना है, आने की चाहना है, रहने की चाहना, हमें चाहना ही नहीं, एक चाहना, कुछ नहीं चाहे, ना भगवान को चाहे, ना संसार को चाहे, ना जीवन मुक्ति चाहे, ना प्रेम चाहे, ना कुछ नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहे, कुछ नहीं, सब पूरा चाहो तो भगवान को चाहो, नहीं तो चाहो मैं तो कुछ ही नहीं चाहो, भगवान को सुनते हमारा चाहना कुछ नहीं है, भगवान गर्ज करे, भगवान गर्ज करे, भगवान भी बचाओ, जीवन मुक्ति बचाओ, प्रेम भी बचाओ, कुछ बचाओ, पूर्ण राज्य सब चीजें पूरी जाएगी, सब चीजें एक चाहना छोड़ने से सब इतनी सी बात है, बात इतनी सी, कितनी शुभ बात, कोई चाहना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, चिंता चाल ऊपर है, चाह कुछ नहीं, अच्छा कुछ प्राप्त है सदा के मौज मस्त, बोलो क्या चाहते हो, कुछ नहीं, छह दिन क्या थे, नित्य कर्म करे तो रोज जाएंगे तो बहुत क्या चाहता है, कुछ नहीं, और क्या चाहता है, नित्य करना कुछ नहीं, और क्या चाहता है, कुछ नहीं, हमारे साथ ना कुछ नहीं, भगवान में लगाना है और लगाना और करना क्या है। अकामा सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदार थी तीव्र भक्ति योग्य ने ये भागवत श्लोक बराबर भागवत ग्रंथ बड़ा ही चित है प्रपित उसमें श्लोक आया अकामा कोई चाह रहा नहीं क्या करें अकामा सर्व काम हुआ हमारे कुछ नहीं चाहते मेरे सब ही कामना है लोक की और पर लोग की भाई बंधु कुटुम्बी धन धन संपत्ति सब चाहना है तू सती चाहते महाराज मोक्ष है अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष कुछ भी चाहिए क्या करें भले करो कुछ भगवान को भजन करो करने चाहिए क्या सब कामना है सब कामना तो भगवान ही पूरी कर सकते हैं और किसी की ताकत नहीं सब कामना पूरी भगवान का भजन करो और सर्व काम अकाम सर्व काम और मोक्ष काम हमारे मुक्ति चाहिए भजन करो तीव्र भक्ति योग एक ही उपाय अकाम के लिए या सकाम के लिए सगम के लिए सब सब तीव्र भक्ति योग कैसी बढ़िया बात बताई अकाम सर्व काम मोक्ष काम कुछ भी चाह नहीं चाह गई चिंता की या जीने चाहना या मरने चाहना आज कल कभी कोई बात ही कोई माई करो कहो राम जी उठा ले माची राम जी उठा ले क्यों बोलो चाहना क्यों करो मर्जी थे मर्जी है वहां कहो ऐसी मन में आती है कि राम जी उठा रहे बड़ा ठीक है बूढ़े हो गए शरीर हो गया तो चाहना करो ना उठाने की ना रहने की ना मरने की ना जीने की राम जी ने इच्छा क्यों करो आप मर्जी छोड़ दो मेरे ऊपर आप जीव खुश अपने मस्त हो जाओ तो मरने की इच्छा भी नहीं करे जीने की इच्छा भी नहीं करे कुछ लड़ने की इच्छा देने की इच्छा इच्छा करे ही नहीं है ऐसी उत्तम बात अनिच्छ पद अनिच्छ पद पूर्ण है पूर्ण परमात्मा में इच्छा कोई नहीं है इस बस पूर्ण है इच्छा कुछ नहीं करे पूर्ण है इच्छा से दे दी है इच्छा से दे दी है लाखों करोड़ों अरबों के रुपये दे दी दे दी जाएगा रुपये से दे दी टूटता नहीं दरित बिड़ाना हो तो इच्छा मत रखो कोटि एक नहीं तो कुछ नहीं करोड़ों रुपया तो कुछ नहीं अपना कुछ नहीं भगवान के भक्त बड़े धनी हुए तो कुछ नहीं उनके पास हो नहीं शरणानंद जी ने कहा था कि गोविंदगा जी के पास लोग धन मांगे गोविंदगा ने पूछो अभी धन मानते ही नहीं अपना शेर जी ने मेरे को एकांत होना एकांत हरिकृष्ण कहेगा अपना पैसा लगाओ शेर जी ने एक दिन मेरे सामने बात करी क्या हरिकृष्ण कहेगा अपना पैसा लगाओ दूसरा पैसा क्यों लो अरे दूसरे पैसे में हरिकृष्ण पैसे मारे क्या फर्क लगा दो हरिकृष्ण कहा कृपया मेरे घर नहीं है आप अपना दूसरे क्यों लगाओगे भाई दूसरे चीज है ही नहीं हमारे हरिकृष्ण दे रहा शुरू कर ला दो शरण नहीं कही शरण नहीं शेर जी ने पैसा कहेगी अपना दूसरी एक विशुद्ध बात सुने घनश्याम जी ने पैसा रेत के समान भाई जी के पैसा पेशाब के समान शेर ने समान विष्टा के समान लक्ष्मी गए तीर्थ यात्रा में कोई पास होते ऐसे मंदिर में पद इनको पैसा दे देना, इनके पैसा लगा दिया सब अपना ही है भाई, अपना ही सब। एक घर रोटी सीखती देखे तो घर घर में रोटी सीखे साथ, वो सब्जी रोटी बनाए सारे एक जगह रोटी बनाए, एक जगह तुम्हारे पास जगह जगह रोटी बनाए, गरीब रोटी बनाए ना खुश हो जाए। मेरे काम पर ऐसे दस बजे में संत आगे गई घर में लाओ लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ छुट जाओगे साधु भूखे एक संतो की बात सुनी, एक संत थे तो जाते घर में जाकर के उठी साग लिया था रोटी लिया थे खाऊंगा भूख लगी क्यों बालक के माँ से मांगे ना मरे गई क्या भूख लगी खाओ रोटी लाओ फूल होती है शरीर तुम फूल है तुम बोलिए फूल है तुम गोजिए हम शंकरनाथ जी करते हैं गोजी है रे गोजी है रे गोजी है कि माँ बाप की सेवा करे सासू से अरे चौकी अरे चौकी अरे गोजी है रे गोजी हर गोजी है सासू मरे सब गोजी माँ बड़े सर से हा चौक गया चौक गया संत मथा गया सही संत हुआ भाई फिर अरे मैं धाना सुवर है राणा सुवर है मन सुवे स्त्री सुता बोले सुवे गए भगवान दया साधु साधु पावे ऐसा कर यदि विचार प्रेम से करे रंडा दया करिए मर दवा दया मैं साधु की सेवा करता सही शांत हो गया साधु है कई लड़धारी कई मठधारी कई पांचो इंद्रिय घसमारी साधु क्या सुन बेद सुन खेल खोबड़ी खोबड़ी बुद्धारी कई लड़धारी कई मठधारी कई पांचो इंद्रिय घसमारी संतो की गतराम दास दर्शन लिखी जाए बाहे तो संसार सा भीतर उड़ता था संतों की गतराम दास दर्शन लिखी जाए दिया समझे बाहर तो संसार से खाना पीना लड़ा देना भीतर कोई नहीं है एक परमात्मा परमात्मा कोई है ही नहीं सिवाय परमात्मा को बात कोई चाहना नहीं है किसी तरह की कुछ लेना नहीं कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना ऐसी सुंदर बात ऐसी संतों के जब रामदास संतों संत जाने ऐसे निराले क्षेत्र को वैसा ही बिरला जानता संतों के पास जब सब इच्छा पूरी हो जाती संत कहीं नहीं गए। संतों की गीत रामदास, संतों की गीत रामदास देखना लेकिन जाए गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय। आनंद बड़ा संतों संग आनंद है, प्रश्न आनंद दैनिक कोटि कही रघुपति करोड़पति पहुंचाई दे सब करे नुकसान ही चाहिए वो काम करने तो काम चले लेके शेर ने अकल को दी सकना ने तो संतों को संग मिला को नहीं ना है? संतों को संग जो है संतों से तो सुन लो हमने सुन लो चाहू से संतों में भगवान के चाहे शू ले लो तब से चाहे ही नहीं वो क्या करेगा शायद पुरुष पै फिर गुरु क्या लगे संतों को वकील के जाओ तो लगे कोई और दर में जाओ तो लगे वैद्य जाओ तो लगे संतों में संतों का तात्पर्य ये नहीं है साधु है साधु है साधु है साधु संत हुए हैं इस वास्ते हमारा पूजन होगा हमारे संत हुए पर संत ना साधु वो नहीं है संत महात्मा हुए भगवान हुए स्त्रियां भी हुए पुरुष भी हुए भाव है संत व्यक्ति भी है भाव है। अब मेरा भाई कम संत आ गया मेरा भाई की याद करते शांति मिले अधिकार शांति मिले शरीर को रे शरीर यार तू मन खेलो शरीर शरीर ही भगवान मिल गया दाख ले ली तो बोलो अब संत कहो भी भगवान का स्वरूप साक्षात भगवान से विशेष होते संत संत दुष्टों का नाश करे संत दुष्टों का दुष्टता नाश करे दुष्ट नाश दुष्टों का नाश नहीं करे भगवान पवित्र साधु नाम विनाश है दुष्टता भगवान दुष्टों का विनाश नहीं करे दुष्टों का दुष्टता विनाश करे दूसरे भी ईश्वर संत है ईश्वर है भगवान भी वो पद बोले नहीं संतों ने दूसरे को नाश के लिए नहीं लगा कुछ भजन करो सब भजन करो भगवान याद करो राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत राम जी से बंद राम जी का नाम सबसे बढ़कर संत सर्वसमर्थ भगवान संत के भगवान के सम्मान जाओ सर्वसमर्थ परमात्मा का आश्रय परमात्मा का आश्रय लो सब सब मौज भगवान सदा दीवानी संत के याद होता गीता जी की बात हाँ पूछो पूछो अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चाह प्रत्येक विधम तो अधिष्ठानम शरीर का वाचक ले वो आप अधिष्ठानम से आप शरीर ले वो शरीर शरीर और जगह जगह वो सब तो शरीर तो कर्म में ही आ गया, भगवान को नहीं लिया जाओ, भगवान के बिना तो कोई क्रिया संभव है ही नहीं। तो भगवान है सबका, तो अधिष्ठान में भगवान को नहीं अर्थ लिया जाओ, है शरीर क्यों लिया जाओ, शरीर तो कर्ण के अंतर्गत आ गया। तो करता है ना, करता तो जीवा है, करता तो जीव है, जब करता बने जब ही कर्म बनेगा, और भगवान के बिना तो कर्म संभव ही नहीं है, तो अधिष्ठान का तो भगवान क्यों नहीं लिया जाए, क्यों प्रश्न अधिष्ठान तथा अधिष्ठान लिया, अधिष्ठान जगह कह दो, जगह ले लो, शरीर ले लो, सबका अधिष्ठान तो परमात्मा ही है, परमात्मा करने वाले नहीं है, उसके बिना तो मिले कर्म हुई, उसके बारे कर्म की सिद्धि, कर्म सिद्धि तो नहीं है, परमात्मा के बिना हो ही नहीं सकती, बोले हो ही नहीं सकती, वो परमात्मा से हो जाए, परमात्मा की जरूरत नहीं है। पांच हेतु बताए, पांच परमात्मा करे तो लड़े हेतु क्या रहे, क्या रहे, अधिष्ठान भगवान को ले ले तो भगवान से उतार सब उसी शरी करती भरी भरती संजरी हरती नहीं ले आ, सही करती मान बार बार करते हैं, संहार करते हैं, उपलब्ध संसार मात्र का उत्पन्न करना, संसार का पालन करना, संसार का संहार करना, ये भगवान करते हैं, तो भगवान करते थे पांच हेतु है नहीं, पांच हेतु तो क्या है, तो एक काम एक करी गोपाल के सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माना अति झूठ हो सोए, करी गोपाल के सब होए, भगवान की सत्ता के क्या उसके कुछ भी उसके, भगवान की बिना सत्ता के क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, सत्ता सत्ता की दूसरी जरूरत है क्या, जरूरत ही नहीं दूसरी, कभी संत भगवान ही हुए, एक भी पांचों समा गया, एक भगवान में सब समा जाएंगे, अधिष्ठान करता कर्म कर्म सब आना पादान अधिकार एक न्याय देना करो तो न्याय मधेशान्याय जिस स्थान पर कर्ता कर्म करता है उस स्थान को अधिष्ठान कर दो, कर्म को शरीर को कर दो अधिष्ठान, भगवान को लेने के बाद जो लाइन शुरू थी वो नहीं सब भगवान की चल रहा है, ऐसे समझे हम तो ऐसे समझे, जो भगवान जाने गीता तो भगवान जाने माता जाने श्री पिता तो पिता कौन है, माँ जाने बाहर तो संसार था, भीतर उल्टा था, ज्ञान भीतर उल्टा किस है, संसार कुछ है ही नहीं, हमारे हमारे परमात्मा ही परमात्मा है, संसार कुछ है नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय मैं सर्वविदं प्रोतम सूत्रे मणिया, सूत के मणिया में सूत का मणिया ही पुया, सूत का धागा सूत का मणिया सूत ही सूत, चावल सूत मैया भी सूत दादा भी सूत सूत ईश्वर सूत भी है ही नहीं, शिवाय सूत कुछ नहीं, एक सूत मैया ही सूत दादा ही सूत, मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति किंचित मत, मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति इंद्रियाणी प्राणिया और इंद्रिय में परम मन महसूस तो बड़ा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर माता परम व्यक्तम अव्यक्त पुरुष पर सुपुरुषार न पर कैसे साकार साकार परागति ही अगर काली बीता पी बीता आकाश में दिखे नहीं हो दिखे हो तो दिखे क्या है, जहाँ से देरी जाए वहाँ तो चल जाए, जाए से थक जाती वहाँ दीदा तो बता खराब वो खराब क्या दीदा है, दृष्टि दृष्टि दीदी दुर्गा आगे जिसकी शक्ति नहीं जी विद्या इसमें श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर काल आदि की शब्द है, काल मानो अपार अपार का नाम है काल। जिसके कोई पार नहीं पार उनका साधु दो प्यारे काले काले सभी हो रहे, एक कालो सांप कही जब दस्ते तू तो मरे, और कालो सूर कहे सूर कहे कालो मतवाड़ो काले से काल डरे, काले से काल डरे सूरदास कालो मतवाड़ो काले से काल डरे काला डरे। काल सब खा जाए नवग्रह चौसठ चौगनी बामन वीर मृंत काल भक्ष सबको करे है शरण कृपंत है शरण काल ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई उठ काल को खाता है या गुरु को हो उठ काल को खा जाए काल सब खाता है सब खा जाए काल को खा जाए ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे काल को खाता है या कितनी बजन सही है 22 मंदिर आ गया भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। देखो वो कोजो शब्द है, कोजो वो शब्द ही लागू है, कृपा कोजी है, कृपा बढ़िया से बढ़िया ही कोजो, घटिया से घटिया कोजो, वर्षा कोजी हुई है कोजी कोजी कोजो शब्द सेठ जी सुबह में कहो कि मान लो मारो पुनर्जन्म को नहीं हुए तो आई बात आज भी तो मान सका ना, आज मान मना करे। सेठ जी कही थी, सेठ जी कहो मारे पर कृपा करो, आगे जन्म होगा ऐसा निमंत्रण मत दो, आगे हमारा जन्म होगा ऐसा निमंत्रण मत दो, मान लो आज मान लो आज गुण मना करे, आज मान लो तो बात आधार पर माना कि मारो पुनर्जन्म कोनी है भगवान के आधार पर, भगवान के आधार पर माना, और क्या आधार क्या है तुम्हारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति भगवान है, सब भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान के दरबार पांचा पंचा होते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का काम करते हैं, और भगवान के पूजन से भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, पंचा बहते भगवान की रहते भगवान काम करते हैं, और कोई काम ही नहीं हमारा, साध ठाकुर जी काम करे हमारा काम है, ठाकुर जी काम करते ठाकुर जी दरबार रहते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, सबसे प्रसाद सेवा करते हैं, अपना कोई काम है नहीं, सा गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा, इसके कृष्ण सा ये सुसार सा आल ने भगवान एक भगवान ने आठों पर सदा दिवारी संत के आठों पर सब समय मौली पूछे गोपाल रे तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल रे तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं, साथ किसन हो गया 25 हो गया। आज बेगा ही आ गया, आज आपा भी बेगा है आज। अच्छा, आज रामायण को पाठ भी करा है उड़ा, उसमें बेगा आ गया है, वहां से बेगा आ गया। क्या खबर है? किसी है कि बोलो कहो, बोलो बताओ कहो, कौन से किसी बोलो, हम तो बुरी हो गए, बोलो बताओ कि आज बुरी है, बताओ बोलो बताओ कहो कौन से किसी, कोई पकड़े बोले किसी किसी आगे बड़ी आगे कर बोलो तो बोलिए पारसी हो रहा था, सबने बताया था बोल निकल गया नहीं, अरे थोड़ी बताई था तब तो मैं तमाशा है, उन्होंने सिद्ध हो गए नहीं, हम जो काम नहीं पूरी बता दे मुझे कौन बताएगा, हम जो समझा नहीं समझे समझे हम किसी आदमी को नहीं पकड़े, उनको पूछा पूछ दो कौन से पकड़े वो बता दे, हम कहते हैं बोलो अमन बड़ी भाई क्या बताओ, पहले ये बताओ कौन सी, पहले पहले बोलो बताओ कहो कौन सी किसी, पर्दे के पीछे बता दे, पर्दे के पीछे से बता दे आमु गंगली है। हाँ वही कहते वो कहते कहते बताओ सा कौन सी किसी खेल है खेल तमाशा है, बताओ बताओ हमारी पोल निकल गया है, तो संत हो गया बाबा जी हो रही है, कोई बताओ कोई आगे पकड़ो दे, कोई आगे पकड़ो बता दे, बता दे हम बहुत बता रहे आप खेले बात है भाई, भगवान सब में, भगवान सब भगवान में, सब भगवान में और सब में भगवान और सभी भगवान है, सभी भगवान की सब का मालिक भगवान, कोई से ले लो कोई से ले लो सब सब काम एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे संसार की भगवान की दोनों की चाय नहीं रखना, किसी की चाय किसी की चाय ना कोई चाय नहीं रखनी, बहुत बात हो जाएगी, अब हो जाएगा क्या जो है वो रहेगा, है वो रहेगा और क्या रहेगा, भगवान को तो चाहते नहीं इच्छा नहीं, ना चाहिए तो भी मिल जाएंगे, संसार की चाह ना इस बात भगवान चाह न करनी, संसार चाह भगवान चाह न करनी, भगवान बिना चाहे मिले आप साहब जबरदस्ती वो जाग सके वो नहीं कठिन दौर सब जगह मौजूद विश्वास है, चाह ना छोड़े आप एक चाह ना छोड़ दो सब काम पूरा हो जाए एकदम, कोई बाकी नहीं, चाह छोड़ दे जो काम रहे काम क्या रहता हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 4 दिसंबर 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।